50 languages. 92. 92. جملات وابسته با که دو. جملات وابسته با که دو. این که خور رو پف میکنی اذیتم میکند. این که خور رو پف میکنی اذیتم میکند. این که اینقدر آبجو مینوشی اذیتم میکند. این که اینقدر آبجو مینوشی اذیتم میکند. این که اینقدر دیر میایی اذیتم میکند. این که اینقدر دیر میایی اذیتم میکند. من فکر میکنم که او احتیاج به پزشک دارد. من فکر میکنم که او احتیاج به پزشک دارد. من فکر میکنم که او مریض است. من فکر میکنم که او مریض است. من فکر میکنم که او الان خوابیده است. من فکر میکنم که او الان خوابیده است. امیدواریم که او با دختر ما ازدواج کند. امیدواریم که او با دختر ما ازدواج کند. امیدواریم که او پول زیادی داشته باشد. امیدواریم که او پول زیادی داشته باشد. امیدواریم که او میلیونر باشد. امیدواریم که او میلیونر باشد. من شنیدم که همسرت تصادف کرده است. من شنیدم که همسرت تصادف کرده است. من شنیدم که او در بیمارستان بستری است. من شنیدم که او در بیمارستان بستری است. من شنیدم که خودروی تو کاملا داغان شده است. من شنیدم که خودروی تو کاملا داغان شده است. خوشحالم که آمدید. خوشحالم که آمدید. خوشحالم که علاقه‌مندید. خوشحالم که علاقه‌مندید. خوشحالم که می‌خواهید خانه را بخرید. خوشحالم که می‌خواهید خانه را بخرید. می‌ترسم که آخرین اتوبوس رفته باشد. می‌ترسم که آخرین اتوبوس رفته باشد. می‌ترسم که مجبور شویم با تاکسی برویم. می‌ترسم که مجبور شویم با تاکسی برویم. می‌ترسم که پول همراه نداشته باشم. می‌ترسم که پول همراه نداشته باشم.